בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תורה דעה חלק שני. הלכות שבועות הלכה ב'. א. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, שבין אם נשבע לשנות את הידוע נקרא שווא, ובין אם נשבע על דבר הידוע ופשוט, שהוא כמו שהוא, כגון על עץ שהוא עץ, ועל אבן שהוא אבן, הוא גם כן שבועת שווא. ולכאורה הדבר תמוע. מדוע יהיה חומר האיסור, כשנשבע על דבר הידוע כמו שהוא האמת, הלא לא הוציא שום שקר מפיו? ומדוע כשנשבע על דבר שאינו ידוע, ואפשר לטעות בו, אין בו איסור שבועה והזכרת שם שמיים, רק שלא יישבע לשקר. ועל דבר הידוע ופשוט, יש בו איסור חמור כל כך, אף על פי שנשבע על האמת. ולכאורה היה נראה להפך. כשנשבע אפילו באמת על דבר שאינו פשוט כל כך, ואפשר לטעות בו, יהיה בו איסור גדול, כי אולי הוא טועה את עצמו. ועל דבר הפשוט לא יהיה איסור חמור כל כך. ובאמת גזרה התורה הקדושה בהפך מזה. כי הנשבע על דבר שאינו ידוע, אין בו איסור כשנשבע באמת. רק שצריכים להתרחק גם מזה מחמת חומר שבועה. אבל על כל פונים אין עובר עליו דלא תישא חס ושלום. ולפעמים הוא מצווה להישבע באמת, כמו שכתוב, ובשמו תישבע. וכשנשבע על דבר הידוע כמו שהוא האמת, הוא עובר באיסור חמור מאוד הלא תישא, שהוא לאו חמור מעשרת הדיברות. ב. אך העניין מבואר על פי מה שמבואר ומובן בכל דברי רבותינו ז"ל, ובפרט בזוהר הקדוש ובכתבים. שעיקר שלמות האמונה הקדושה הוא להאמין שהשם יתברך רוצה בעבודת האדם בזה העולם, אף על פי שאי אפשר להבין זאת בשכל אנושי בשום אופן. אף על פי כן, כבר גילו לנו אבותינו ורבותינו הקדושים, מימות אברהם אבינו עליו השלום, ומשה רבנו, שהאמת הוא כן, וזה כלל ויסוד כל תורתנו הקדושה. וכמו מישהו כופר במציאותו יתברך חס ושלום, הוא כופר ומי נימח שמו, כמו כן אפילו אם אומר שמאמין במציאותו ידבח, וחופר בזה שאינו מאמין שהוא ידבח חפץ בעבודתנו, הוא גם כן כופר ומין. כי לא תוהו ורעה לשבת יצרה. כי לא ברא הוא ידבח את העולם שתהיה תוהו ובוהו כמו שהוא, כי אם לשבת יצרה. ליישב אותה בבני אדם בני דעה, שיקירו את גדולתו ומלכותו, ויעבדו אותו בזה העולם המעשה דייקה. כי היום לעשותם כתיב, היום דייקה ולא למחר בעולם הבא. וזהו עיקר החילוק שבין ישראל לבין הכופרים והמחקרים, כמו ששמעתי מפי האדמו"ר ז"ל. שהמחקרים חקרו בגדולת הבורא יתברך עד שהשיגו כמו שהוא האמת, שאי אפשר להשיגו ולהבינו בשום אופן, בשום מחשבה ודעת ושכל. כי לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל זה אי אפשר להשיג ולהבין בשכלם איך שייך איזה מצווה ועבודה לעובדו יתברך בהם. כי זה אי אפשר להם להשיג בדעתם כלל. וזה עיקר כפירתם, ומחמת זה הם רחוקים מהאמת כל כך. כי עיקר האמונה השלמה היא אמונת ישראל עם קדוש, שזכינו לקבל את התורה הקדושה על ידי משה רבנו עליו השלום, שעיקר יסודה להאמין. שאף על פי שהשם יתברך מרומם ומנוסה מכל העבודות של האדם, אף על פי כן הוא חפץ בעבודתנו, כמו שכתוב, ואביא את התהילה מגושי עפר וכו'. רק שאי אפשר להבין זאת בשכל. וזה בחינת איסור שבועת שווא. כי אסור להזכיר שם שמיים לבטלה, מכל שכן להישבע לבטלה. כי עיקר שם השם הוא התורה, כי אורייתא שמע דקודשא בריך הוא. כי קודם הבריאה אין שייך שום שם להשם יתברך, כי הוא יתברך מרומם ומנוסה בהתרוממות בלי שיעור מכל השמות הקדושות ומכל הכינויים שבעולם. רק מאהבתו את ישראל, שצפה שיצאו מהם צדיקים נוראים כאלו, שיכירו גודלו בזה העולם דייקה, על ידי שיתגברו על יצרם ויכבשו את אהבתם, ויעבדו אותו בכל כוחם בתכלית מסירת נפש באמת לאמיתו. בשביל זה האציל וברא ויצר ועשה את כל העולמות כולם מראש ועד סוף, שעל ידם עשה לעצמו כביכול שם, בבחינת ותעש לך שם כהיום הזה. כי אתה, אחר הבריאה, שייך לקרותו בשם הוויה או בשם אדני, על שהוא מהווה כל העולמות ואדון לכולם, וכיוצא בזה בשאר השמות והכינויים הקדושים. אבל כל השמות אינם נתגלים, כי אם על ידי הצדיקים העובדים אותו באמת, שעל ידי זה מקשרים הבריאה בקודם הבריאה, שזהו עיקר בחינת ייחוד השמות הקדושים, ועל ידי זה מודיעים לנו אמיתת שמותיו הקדושים מטבח. ועיקר עבודת הצדיקים שזוכין על ידי זה לידע ולהשיג שמותיו הקדושים יתברך, הוא די כעל ידי שיש להם בחירה, שזו עיקר מעלתם על כל המלאכים ושרפים וכו' כידוע. ועיקר הבחירה הוא מחמת שתכף אחר הבריאה נתאבה אחיזת השקר. כמבואר בתורה אמר רבי עקיבא עיין שם. כי עיקר הרע והתומה וההתנגדות הכל נמשך רק מאחיזת השקר שנתאבה אחר הבריאה. ועל כן עיקר מעלת ישראל והצדיקים הוא מה שמבררין האמת מהשקר, הרע מהטוב, שזהו בחינת יתרון האור מן החושך דייקה המובא בספרים, שדייקה על ידי שיש חושך יודעין ורואין יתרון האור, כי אם לא היה חושך ושקר ורע, לא היו יודעין מעלת האור והאמת והטוב. ורק זהו מעלת ישראל והצדיקים על כל המלאכים וכל דרי מעלה. כי אף על פי שהמלאכים וכל דרי מעלה יודעים אמיתת מציאותו בבירור גמור, ועובדים אותו באימה וביראה גדולה הרבה יותר מבני אדם התחתונים, אף על פי כן אין מעלתם גדולה כל כך מחמת שאין להם נגדיות של השקר, ועל כן אין להם בחירה. ועל כן ידיעתם אותו יתברך, אף על פי שהיא אמיתית, אין הנחשבת ידיעה כנגד ידיעת ישראל. בפרט ידיעת הצדיקים האמיתיים שיודעים ומבינים גדולתו ידבח על ידי בחירתם, שהוא על ידי בירור האמת מן השקר וכו' וכנל. ועל ידי זה דייקה משיגין ויודעין שמותיו הקדושין יותר מכל המלאכים. כי עיקר שמו ידבח הוא נגדל דייקה על ידי שמבררין האמת במקום שיש אחיזת השקר, שבשביל זה ברא את כל הבריאה, והכל בשביל האדם שבזה העולם דייקה וכנל. דלת. ועל כן, אמר השם יתברך למלאכים שכתרגו על בריאת האדם ונתקנאו בו, שהם אינם יכולים לקרות שמות לכל הברואים, והאדם יודע. כמו שכתוב, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכו', וכמובא במדרש. כי כל השמות של כל הברואים שקרה, הוא כפי השגתו את שם השם. כי כולם מקבלים חיות על ידי שמותם משם השם המחיה את כולם. ועל כן באמת קרא אז שם גם להשם מטבח בעצמו, כמו שאמרו במדרש שם, עיין שם. ועל כן, כששלח השם מטבח את משה לישראל במצרים לקרבם לעבודתו מטבח, כמו שכתוב שם בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים, אז תכף שאל משה להשם יתברך, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? כי באה טליה. כי אי אפשר לעובדו יתברך בעבודות ובמצוות, עד שיודעין משמו יתברך. ואי אפשר לידע משמו יתברך, כי אם על ידי עבודתו יתברך. ועל כן באמת יש הגיעה גדולה לצדיקים. אבל הם מוסרים נפשם באמת, ושוברים כל תאוות עולם הזה בשבילו יתברך, קודם שזוכין להשיג איזה עבודה ומצווה. ועל ידי זה השם יתברך מרחם עליהם ומגלה להם שמותיו הקדושים כפי עבודתם. ועל ידי זה משיגין עבודת המצוות ומודיעים לנו, כמו אברהם אבינו עליו השלום, שיגע כל ימיו עד שישיג מצוות מילה. ואחר כך בא משה רבנו עליו השלום והתייגע כל כך עד שנתן לנו כל התורה והמצוות. כי אף על פי שגם אברהם ידע מהם, אבל לא זכה עדיין להודיעם לנו, כי לא ניתנה התורה על ידו. ועל כן באמת השיג משה שמותיו יתברך יותר מכל האבות, כמו שכתוב, והראה אל אברהם וכו' בקל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. וב. הכלל, שעיקר ידיעת שמו יתברך, אין זוכים כי הם הצדיקים. והם מודיעין לישראל לכל מי שחפץ להתדבק בהם. והם אין זוכין לזה כי אם על ידי שיש אחיזת השקר, ואפשר לטעות שמשם עיקר כוח הבחירה, שעל ידי זה עיקר הכרת וידיעת שמו ידבח. וזה בחינת איסור הזכרת שם שמיים לבטלה, וחומר איסור שבועת שווא אף על פי שנשבע באמת. כי אסור להזכיר שם שמיים על דבר פשוט וידוע לכל, אף על פי שהאמת הוא כן. כי אין זה רצונו יתברך לישא את שמו בשביל לגלות האמת בפשיטות, לגלות ולהזכיר שמו יתברך על דבר פשוט וידוע לכל. כי עיקר התגלות וידיעת שמו יתברך הוא דייקה כשמבררין האמת מהשקר, דיינו כשנשבעין על האמת במקום שאין הדבר פשוט, ויכולים לטעות שהוא להפך. שם דייקה יש להזכיר שמו יתברך על האמת. אבל האמת הפשוט וידוע לכל, אין להזכיר שמו יתברך על זה. כי בשביל זה לא חפץ השם יתברך להודיע שמותיו יתברך למלאכים, מחמת שהם יודעים האמת בפשיטות, במקום שאין בו אחיזת השקר. כי ידוע לכל דרי מעלה אמיתת מציאותו יתברך. רק בחר בישראל וצדיקים שהם ידעו שמותיו יתברך מחמת שהם זוכים, על ידי תוקף התגברותם על יצרם, לברר האמת במקום שיש אחיזת השקר, שזה עיקר בחירה וכנ"ל. זין. וזה בחינת כלל עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, להודיע אמיתת מציאותו יתברך. ואחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו, על פניי, לאסור עבודות זרות שנמשך גם כן מחמת שאומרים שהשם יתברך רחוק מהעולם ואי אפשר לעובדו בעצמו כי אם כשמתלבש באיזה דבר. שמזה נמשך טעות של כל הנטעים אחר האבל של האלום הזה, כמובן בספרים. והתורה הקדושה הבדילה אותנו מזה. וזה שנשמח לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שמרמז להינצל גם מהטעות של כופרים שכופרים בכל העבודות שבעולם, אפילו בעבודות התורה והמצוות הקדושות של ישראל. כי אומרים שאין שייך אצלו יתברך עבודה כלל. וזה בחינת האיסור לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא תוהו ורעה וכו'. כי אלו הכופרים הנ"ל הם בבחינת מזכירין שן שמיים לבטלה. כי אפילו המודים על האמת, כי מודים במציאותו יתברך באמת, אף על פי כן, מאחר שכופרים בעבודת המצוות של ישראל, בזה העולם המעשה דייקה, הרי הוא כאילו שמו יתברך שהוא כלל בריאת העולם, הוא חס ושלום לשווא ולאבל וכנ"ל. כי באמת, עיקר הבריאה הוא רק בשביל הבחירה שעיקרה לברר האמת במקום שיש אחיזת השקר דייקה וכנ"ל. וזה שנשמח תכף, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד וכו', ביום השביעי שבת להשם. כי כל הנעל כלול במצוות שבת שהוא כלל כל התורה והוא שמע דקודשא בריחו, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי התורה הזכירה כמה פעמים אצל מצוות שבת, ששת ימים תעבוד. ולכאורה הוא מיותר, כי הלא אין זה מצווה ששת ימים תעבוד. אך התורה הראה לנו בזה, שאי אפשר לזכות לקדושת שבת, שהוא בחינת אלמא דעתה, שהוא עיקר התכלית להכיר אותו יתברך, כי אם על ידי ששת ימים תעבוד וכו'. כי עיקר קדושת שבת בחינת אלמא דעתה זוכין דייקה על ידי שהאדם הוא בעולם הזה שכלול בששת ימי המעשה, ששם אחיזת השקר, וצריך לעבוד בהם עבודתו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. שהכל צריך תיקון, כמו שאמרו במדרש, החיטים צריכות לטחון, התורמוסין וכו'. כי האדם נברא שיתקן ויברר כל הדברים, ועיקר התיקון והבירור גם בגשמיות נמשך מבחינת בירור הנעל, שהוא בירור הטוב מן הרע, שעיקרו הוא בירור האמת מן השקר וכנל. ומשם נמשכים כל המלאכות והעבודות שבעולם. ועל כן צריכים לעשות הכל על פי התורה. ומי שעוסק בתורה בעצמה הוא בן חורין ופטור מכולם. כי מברר הכל על ידי התורה בעצמה, שמשם הכוח של כל העוסקים במלאכה ומסע ומתן, לברר ולתקן ולא לקלקל חס ושלום. ועל ידי זה דייקה זוכין לשבת שהוא התכלית. כי דייקה מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. כי שבת הוא אמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בחינת שבת שמה דקודשא בריחו, שאי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי ששת ימי המעשה דייקה, מחמת שיש בהם אחיזת השקר. וכפי מה שזוכה כל אחד לברר האמת מהשקר בזה העולם, שהוא בחינת ששת ימי המעשה, כמו כן הוא זוכה להתכלית שהוא בחינת שבת וכנל. ועל כן נשמח שבת לדיבור לא תיסה לשווא וכנל. וזהו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל לעולם שכולו ארוך וכו'. כי רבותינו ז"ל אמרו טוב לאדם שלא נברא משנברא. ואם כן קשה, למה נברא? ופרש רבנו ז"ל שכפי פגעי העולם הזה, בוודאי טוב שלא נברא. אבל בשביל התכלית, בוודאי טוב מה שנברא. כי אי אפשר לנשמה להשיג התכלית בחינת שבת, כי אם על ידי שעוברת בזה העולם המעשה וכו' אין שם. ועל כן נשמח למען יאריכון ימיך אצל מצוות כיבוד דייקה. כי יש שיקשה בעיניהם למה לא לכבד אביו ואמו בשביל שהביאו אותו לזה העולם. הלא טוב לאדם שלא נברא משנברא. וכאשר באמת הרבה בני אדם קובלים על ימיהם, ואומרים למה נבראו מחמת ריבוי הצרות והאיסורים שסובלים בזה העולם. וכמו שכתוב אדם לעמל יולד קצר ימים וסבע רוגז. אך באמת, בשביל התכלית שיזכה אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים, בוודאי כדאי כל האיסורים והצרות שסובל בזה העולם ואחר מיתה. כי הכל כדאי בשביל התכלית. סוגריים. רק מישהו חכם אמת ורואה את הנולד ומיישב עצמו, למה לו לסבול צער ואיסורים הרבה בזה העולם, בפרט אחר מיתה אם לא יטיב את מעשיו, ולסוף מה יישאר ממנו? כי הלא טוב לו שיטיב את מעשיו יהיה ניצול ממרירות העונשים לאחר מותו, וגם בזה העולם יהיה נקל לו ביותר לקבל פגיעי העולם כידוע, ואחר כך יזכה למה שיזכה עין לא ראתה וכו'. אבל על כל פנים, סוף כל סוף, גם התכלית המעט דמעט שיזכה הקל שבקלים, עולה על כל הצרות והאיסורים שסבל בזה העולם ואחר כך. ובשביל זה בוודאי הוא מחויב לכבד את אביו ואמו שהביאו אותו לעולם, מאחר שעל ידם יזכה לתכלית כזה שאי אפשר לזכות אליו שום מלאך וכו'. כי אם נשמות ישראל על ידי שהיה בזה העולם דייקה שיש בו אחיזת השקר כזה ותאוות כאלה וכו' וכנל. נמצא שכל אלו החמש דיברות מדברים מהתכלית שיזכה האדם בזה העולם דייקה כנל. אך איך זוכין להגיע לתכלית שהוא בחינת שבת שמה דקודשא בריחו להכיר אותו יתברך? הוא על ידי שכופין את יצרו ומשברין תאוות עולם הזה וכנל. וזהו בחינת כלל כל חמשת הדיברות השניות שהם לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכו'. שהם כלל התאוות הגדולות, שהם ניוף וצריכה וכעס וגניבה ורמאות וחמדה, שהוא כלל כל התאוות, ובפרט תאוות ממון. כי כשתיקוף את יצריך ותהיה נשמר מתאוות עולם הזה, הכלולים בחמש דיברות אחרונות, שכלל כולם לא תחמוד ולא תתאווה, לשבר תאוות וחמדת ליבו, על ידי זה תזכה לתכלית, לידע ולהשיג שמו ידבר שהוא בחינת שבת, כנל. וזהו בחינת לא תענה ורעך עד שקר, שהוא כנגד דיבור זכור את יום השבת לקדשו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי שבת הוא עיקר התכלית, מבחינת תכלית שמיים וארץ, כמו שמבואר בסימן הנ"ל, שאי אפשר להשיגו, כי אם על ידי בחינת לא תענה ברעך את שקר, דהיינו להיות נזהר מן השקר הנאחז בזה העולם, ולברר אמת מן השקר דייקה. שעל ידי זה דייקה זוכין לשבת, שהוא בחינת אמת, שהוא שמע דקות שבריך, שהוא התכלית וכנ"ל. כי לא תענה ורעך מרמז שלא להעיד עדות שקר בבוראו, כמו שפרש רשי בשיר השירים בפסוק תאומי צביעה וכולי אין שם. וכן הוא מרמז שלא להעיד עדות שקר על הצדיק האמת שנקרא רעך, כי רק הוא הרע והאוהב אמיתי החושב על תכליתך הנצחי, להיטיב עמך בחינם בטוב אמיתי ונצחי. והבעל דובו מתגרה בבני אדם למצוא עליו טוענות ועלילות שקר כדי להרחיקה מטוב אמיתי, מתכלית הנצחי, שאי אפשר לזכות אליו כי אם על ידו כידוע ומבואר בכל הספרים. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק וכו'. וזהו בחינת העזרה לא תענה ורחה את שקר שהוא כנגד זכויות יום השבת. כי עיקר קדושת שבת שהוא התכלית אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי הצדיק שהוא בחינת משה. כמו שמבואר שם על פסוק לכו חזו וכו' בסימן הנעל עיין שם. ת. וזה בחינת אמת ואמונה, וההפך מהם שב ושקר. שב כנגד אמת, שקר כנגד אמונה. ואפילו דבר אמת הידוע לכל בכלל שב, ואסור להזכיר שם שמיים על זה כנ"ל. כי עיקר האמת כשמתחבר באמונה בבחינת צדק, כדתחברת באמת התעבידת אמונה. כי אמת הוא דבר הברור שהכל יודעים שהוא כך. ואמונה הוא במקום שאין מבינים ויודעים הדבר בבירור בדעתו. אדרבה, השכל הפשוט מחייב להפך, רק שמאמינים באמת שהוא כך. וזה עיקר שלמות האמת וזה עיקר הגדלת שם השם. כי הדבר הפשוט אין זה שלמות האמת וכולי כנ"ל, ועדיין צריכים לדבר בזה ולבאר הדבר בחסדו יתברך. י. וזה בחינת מעלת חידושי תורה. וזה בחינת חד דקות שבריך ובפלפולה. וזה בחינת ממרחק תביא לחמה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. וזה בחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים הנאמר בכל התורה ואצל מצוות קריאת שמע ביותר. וזה בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. וזה בחינת מעלת הבעל תשובה שגדול מצדיקים גמורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה שצעק רבי יוחנן על פטירת ריש לקיש, להתעת בר לקישה וכו', רבותא לממר סייעתא, אף אנא ידענא דשפיר קאמינא. מכל זה מבינים שעיקר העבודה האמיתיות הוא דייקה כשמוציאים ומבררים האמת ממקום שהיה נעלם ונסתם תחילה, ובחסדי השם יתבהר לכמן כל זה. י"א. וזה שנשמח מצוות שבת למצוות כיבוד אביהם, כמו שכתוב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. כי עיקר מצוות כיבוד הוא מחמת התכלית שהוא שבת כנ"ל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, אם אמר לך אביך חלל את השבת, אל תשמע לו וכו'. כי כל עיקר מצוות כיבוד בשביל התכלית וכנ"ל. ועל כן באמת כבוד רבו קודם לכבוד אביו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו מביאו לעולם הבא. כי גם כל מצוות כיבוד הוא רק בשביל התכלית הנ"ל. רק מחמת שאי אפשר לזכות להתכלית, כי אם על ידי שבאים לעולם הזה על ידי אב ואם דייקה, על כן צריכים לכבד אותם כנ"ל. אבל על כל פונים העיקר הוא התכלית, על כן שבת וכו', וכבוד רבו שמביאו לעולם הבא בוודאי קודם. י"ב. ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך. עיין פירוש רש"י, כששמעו סוף דברך כבד וכו', הודו על ראש דברך שהוא אמת. כי עיקר שלמות התגלות האמת הוא בסוף, בבחינת טוב אחרית דבר מראשיתו. וזה בחינת השומר אמת לעולם, וכתיב ואמת השם לעולם, בחינת שפת אמת תיקון לעד, קוננת לא כתיב אלא כתיקון, שבסוף לעתיד יתגלה האמת. כי בראשית הדבר אי אפשר לגלות את האמת בשום אופן. וזה עיקר הבחירה. מה שאין השם יתברך מגלה לאדם האמת מיד. כמו למשל התינוק, אם היה יודע עוצם המעלה שרוצים אביו ורבו לזכותו במה שלומדים עמו, בוודא היה רץ לחיידר על ידיו ועל רגליו. אך מחמת שלפי דעתו אינו רואה אמיתת המעלה שיזכה על ידי הלימוד, על כן הוא בורח מבית הספר. וכן אפילו הגדול יותר, אם היה רואה בעיניו תענוגי עולם הבא, מה שיזכה על ידי עזיבת העבירה ועל ידי עשיית המצווה, בוודאי היו הכל בורחים מן העבירה ורצים אל המצווה. ואפילו גוף התאווה שבא לידי רתיחת הדמים, היה מתבטל אם היה רואה בעיניו חלק מאלף מתענוגי ושעשויו אילומה בו. כי גם בעולם הזה רואים בחוש שגם התאווה הגדולה מתבטלת כשרואה תאווה גדולה מזה. כמו למשל אם היה רואה שיוכל לחטוף מיד אלף אדומים, מכל שכן יותר, בוודאי אפילו אם היה אוחז באיזה תאווה שהוא היה משליחה והיה רץ בכל כוחו לחטוף הון רב כזה. מכל שכן אם היה רואה הון עתק. מכל שכן וכל שכן אם היה זוכה לשמוע חלק אחד מאלף ובבה מכל הניגון שיתר לעתיד וכו'. אך עיקר הבחירה הוא מחמת שאין רואים האמת בתחילתו. אדרבה, כפי פשטיות קטנות דעת האדם, נדמה לו באמת שזהו תענוג לאכול ולשתות וכו', ועבודת השם הוא יגיעה. וזה עיקר ניסיונו שצריך לסבול יגיעות בשביל עבודת השם מחמת שאין רואה האמת. ועל ידי זה די כי יזכה לבסוף שיתגלה לו האמת, שאדרבה, זהו עיקר התענוג והתכלית לעבוד את השם. אבל בתחילתו, בהכרח שיהיה נעלם ממנו קצת האמת כדי שיסבול צער ויגיעה ויהיה לו בחירה. ועל ידי זה די כי יקבל השכר טוב שהוא יתגלו את האמת לאמיתו שהוא עיקר קיבול השכר. כי לפום צער האגרה. י"ג. וכן בכל הידיעות והשגות קטנות וגדולות, אי אפשר להשיג האמת מיד כי אם על ידי הגיעות גדולות. כי כל הקושיות שקשה לכמה בני אדם על הנהגת השם מטבח. וכן מה שקשה על הצדיק האמת ובפרט הקושיות של החכמים בעיניהם ושל המחקרים, הכל הוא מחמת האמת שלהם. כי בוודאי גם המחקרים הגדולים מתאבים אל האמת. כי זה כלל גדול, שעיקר החוכמה הוא להשיג אמיתת הדבר כמות שהוא, כגון לידע הילוך הגלגלים כמו שהוא האמת, או לידע תהלוכת הדמים שבאדם כמו שהוא, וכיוצא בזה בשאר החוכמות. אבל קשה מאוד מאוד להשיג האמת אפילו בלימודיות וטבעיות, כאשר הם מודים בעצמם. מכל שכן וכל שכן בעיונית שהוא חקירות אלוקות. וכל הקושיות שמקשין, הכל מחמת שכפי האמת שבדעתם נדמה להם שראוי להיות בהפך. אבל איש בעל לא ידע שמאוד עמקו מחשבותיו יתברך, ואי אפשר בשום אופן להשיג ולהבין בשכל אמיתתו והנהגתו יתברך, כי אם על ידי אמונה כשמתחברת באמת, שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי צדיקים אמיתיים שהם בבחינת משה ואבות העולם ששיברו את אבותיהם בתכלית עד שפרשו עצמן מתאבות עולם הזה לגמרי, עד שהשיגו והכירו אמיתתו באמת וזכו להכניס דרכי האמונה בנו. מדלת. ועל כן, מי שרוצה לזכות לחיים נצחיים אי אפשר לו לזכות כי אם על ידי אמונה וחנל. ולאמונה זוכין על ידי אמת בבחינת צדק כדתחברת באמת וכו'. היינו, אם ירצה להסתכל על האמת לאמיתו יבין שראוי לו להאמין האמונה האמיתית בהשם ובמשה עבדו ובצדיקי וכשרי אמת שבכל דור. כי עצם האמת בוודאי אי אפשר להשיג בדעתו הפחותה. אדרבה, נדמה לו להפך מחמת שהוא משוקע בתאוותיו ובעולם הזה ובכבוד וניצחון כל כך. אך אם יתה דעתו אל האמת לאמיתו, ויחזיר פניו קצת מתאוות עולם הזה, וישים ליבו באמת לחשוב על תכליתו הנצחי, יאיר השם עיניו ויראה ויבין כאן האמת כמובן מזה במקום אחר. כי אמונה הוא רק במה שאינו מבין. כי מה שמבין בדעתו אין זה אמונה. ואם כן, מאיכן יבוא לאמונה? אך השם יתברך מרחם על עמו ומאיר לישראל דרכי האמונה, באופן שיש להם כוח לבחור באמת ואמונה אם ירצו. אבל אינו מגלה בתחילה אמת בשלמות כדי שיהיה בחירה. רק מאיר האמת קצת באופן שיהיה כוח להאמין למי שירצה להסתכל על האמת לאמיתו. כמו בתחילת התקרבות ישראל להשם יתברך על ידי משה רבנו, שגילה אלוקותו על ידי כל האותות והמופתים הנוראים שעשה משה לעיני כל ישראל, ועל ידי זה בוודאי היה להם כוח להאמין, וכמו שכתוב, היער ישראל וכו', ויאמינו בהשם ומשה עבדו וכו'. ואף על פי כן, הניח להם אחר כך מקום לטעות על ידי כמה הנהגות שהתנהג עמהם בחוכמתו העמוקה, באופן שיהיה להם ניסיון ובחירה. כמו אחר קריאת ים סוף שהלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, ואז התלוננו הרבה. וכן במן ובסלה וכו', שלא נתן להם תכף ומיד. והכל בשביל ניסיון ובחירה, כמו שכתוב, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וכו', למען עשותך וכו'. ועל כן באמת רבים נכשלו וחלקו על השם יתברך ועל משה, והקשרים והצדיקים האמינו בהשם ומשה שבוודאי ישרים דרכיו יתברך. כי בוודאי יכול השם יתברך ליתן להם המים והמן מיד. רק כל מה שסיבב עמהם הכל היה בשביל הבחירה וחנל. ומי שהיה רוצה להסתכל על האמת, היה רואה בעיניו עין בעין שראוי לו להאמין בהשם ובמשה, מאחר שראו אותות ומופתים נוראים כאלה, והתגלו את התורה כזה וכו'. ואם שקשה כמה קושיות ותמיות על הנהגתו על זה, צריכים להשליך שכלו ולהאמין, כי אי אפשר להשיג אמיתת השכל של הנהגותיו יתברך מיד וחנל. אבל המתלוננים המבקשים תואנה חלקו על השם יתברך ועל משה על ידי קושיות כאלו. כי מחמת אהבתם וניצחונם וכבודם הקשו קושיות שאי אפשר להשיבם, ולא רצו לסמוך על אמונה שנעשית על ידי הסתכלות על האמת לאמיתו וכנל. תתבב. וכן הוא בכל דור ודור שמקשין על הצדיק קושיות שנדמה להם לקושיות גדולות, ורוצים להבין הכל תכף בדעתם. והכל מחמת אהבתם הרעות, ובפרט תאוות הכבוד והניצחון. ואין המחסים על עצמם לחשוב על תכליתם הנצחי. כי מי האיש שחפץ חיים ומסתכל על תכליתו הנצחי, יבין בוודאי האמת שראוי לו להאמין באמת על ידי כל התגלות התורה הנפלאה וכו'. שגילה מה שאי אפשר בשום אופן בשכל אנושי להשיג. למי שירצה לשום ליבו על האמתיו ולהסתכל על האמת לאמיתו. רק מה שמעקמין ליבו בכמה קושיות, ובפרט על ידי ריבוי המחלוקת, הכל בשביל בחירתו. כי יכול להבין לפי מעשיו אם ראוי לו להתקרב בנקל למקום חיותו הנצחי, על כן מרחקין אותו על ידי מחלוקת וקושיות כאלה. ובחירתו בידו, אם ירצה להסתכל על האמת, יבין איכן האמת ויתחזק באמונה על קושיות והעקמומיות שבליבו, ויזכה לאמונה שלמה בבחינת צדק כדתחברת באמת התעבידת אמונה. ואם ירצה ההפך, הרשות בידו. וכל הרוצה לצאת, יצא. והצדיק ואנשיו האמיתיים לא ייפסדו ולא יחסרו כלום. ואם חכמת, חכמת לך, ולצת לבדך תישא. וכמו שמבואר על פסוק אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, אין שם מן סימן ה' בהתורה חצוצרות. תזיין. וזה בחינת חטא המרגלים, שנתן להם השם יתברך מקום לטעות על שרצו לחקור יותר מדי. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אני אמרתי להם שהיא טובה והם לא רצו להאמין, חייך שאני נותן להם מקום לטעות וכו'. כי ארץ ישראל היא עיקר בחינת אמונה, כמו שמבואר במקום אחר. והם רצו לראות בעיניהם מיד איך באים לארץ ישראל, ולא רצו לסמוך על אמונה, אף על פי שכבר ראו אותות ומופתים נוראים ונפלאים כאלה. אף על פי כן אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכו'. כי רצו לראות ולהבין האמת מיד. על כן נתן להם השם יתברך מקום לטעות וגרמו בחיות לדורות עד היום שמתארך הגלות על ידי זה. ועיקר הגאולה תלויה בזה, כי כן דרך השם יתברך שהוא עוסק ברחמיו לקרב את האדם בכמה דרכים. אך אף על פי כן הוא מניח לו מקום להסתפק קצת בשביל ניסיון ובחירה. וכשמתחזק באמונה שלמה על ידי שמסתכל על האמת, על כל החסדים שעשה השם יתברך והאיר בו מרחוק רמזים בכמה דרכים להודיעו היכן האמת, בוודאי יזכה לכל טוב אמיתי ונצחי. אבל אם ירצה לבקש תואנות לפרוש, נותן לו השם יתברך מקום לטעות יותר ויותר. וצריך אחר כך יגיעות גדולות ועצומות מאוד ביותר, קודם שיזכה לאמת וכול לאי ואולי, עד שיכול להיפטר מן העולם ולא יזכה לאמת. ויצטרך לסבול מה שיסבול ולהתגלגל בכמה גלגולים עד שיבוא להתקרב אל האמת, שהיה בידו לזכות בו עתה על ידי ניסיון קל להשליך תאוות הכבוד והניצחון ולהסתכל על האמת לאמיתו וכנל. וזה שהקפיד עליהם השם יתברך ואמר למשה, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי לכל האותות אשר עשיתי בקרבו. היינו כנל, כי הלו כבר התחלתי להעיר להם האמת על ידי כל האותות אשר עשיתי בקרבם, ועדיין אין המאמינים מחמת הקושיות שלהם, שרוצים להבין ולראות הכל מיד וכנל. על כן גזר עליהם אז הגלות והחורבן שנמשך עד הנה, שיצטרכו להתנסות בכל דור ודור בעניין זה, שמי שירצה להסתכל על האמת על ידי כל מה שכבר התחיל השם יתברך להעיר בו, יוכל להבין היכן האמת ויתחזק באמונה על כל מה שאינו יכול להבין. ולהפך, להפך כנל. ובזה תלויה עיקר הגאולה. כי עיקר הגאולה תלויה באמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המעיין וכנל. והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. י"ז. וכן האדם בעצמו. אפילו כשזוכה להתקרב אל האמת על ידי תוקף אמונתו כנ"ל, צריך גם כן שיהיה לו אמונה בעצמו, שזהו גם כן בכלל אמונת חכמים, כמו שמבואר בתורה חדי רבי שמעון. כי הרבה מתרחקים על ידי ריבוי הקושיות שקשה להם עליהם בעצמן, שרואים שזהו כמה שחותרים להתקרב להשם יתברך, וכבר סבלו יגירות קצת וויזיונות רבות בשביל האמת, ואף על פי כן עדיין הם רחוקים כמו שרחוקים, וכל זה מעשה הבעל דובר שחותר עליהם לרחקם יותר. וכבר דיברנו בזה הרבה, אך עדיין צריכים למודעה, לידע ולהודיע, שאי אפשר לאדם בשום אופן בזה העולם שידע היכן הוא אוחז, כמו ששמעתי בשמו ז"ל. וזה מעיקרי הניסיונות שלו, מה שאינו יודע היכן הוא עומד ואוחז. כי אם היה רואה ויודע מה שזוכה גם עתה על ידי כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב, אפילו תנועה באלמה, בוודאי היה רץ בכל כוחו לעבודת השם ולתורתו והצדי גמור. אבל היה מתבטל בחירתו, כי עיקר הבחירה מה שאינו רואה ויודע מה שעושה ומתקן לפי מקומו ושעתו. על כן צריכים גם בזה להתחזק באמונה, לידע ולהאמין בדברי רבותינו ז"ל שאין שום תנועה טובה נאבדת כלל. כי לית רעות התאבד יתאבד. וסוף כל סוף לא יישאר ממנו רק מה שחטף איזה טוב בכל יום ויום ימי חייו. ובוודאי כל המרבה הרי זה משובח, אבל אף על פי כן, אטו מנדלה יחי למאבד כול המצווה, פלגה מצווה נמילה לעביד. וכל ההתרחקות של בני אדם מחמת רעיונים ומחשבות ובלבולים כאלה, הכל מחמת בחינה הנ"ל, מחמת שרוצה להבין האמת תכף ומיד. אבל המאמין לא יחיש וצריכים להמתין הרבה הרבה עד שיזכה להשיג ולהבין אמיתת דרכה בדבך. כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, כי גבעו שמיים מארץ וכו'. כי עיקר התגלות האמת הוא בסוף וכנ"ל. י"ח. וזהו, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. כי אפילו הגויים וכל האומות ראוי להם להודות בו ידבח ולהללו ולשבחו. ואם תאמרו, מאיך נבוא אל האמת להתקרב אליו ידבח להללו ולשבחו, מאחר שאי אפשר להשיג ולהבין דרכיו וקשה לנו קושיות הרבה כאלה, על זה משיב דוד, כי חסדו גבר עלינו, כי גבר עלינו חסדו כל כך, שזכינו לראות אותות ומופתים נוראים כאלה, והתגלות תורה כאלה, על ידי כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור עד הנה. על ידי כל זה ראוי לכם להסתכל על האמת ולהבין כי צדיק השם, רק שאי אפשר להבין כל דרכיו בשכל, ולהתחזק באמונה שלמה וכנ"ל, כי באמת השם לעולם. כי עצם האמת אי אפשר להשיג ולהבין מיד. רק בסוף יתגלה האמת על ידי תוקף האמונה כנ"ל, כי אמת השם לעולם דייקה וכנ"ל. על כן ראוי גם לכם להתחזק באמונה שלמה אם תרצו להסתכל על האמת וכנ"ל. י"ט. הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם. וזה בחינת מצוות כבוד ומורה רבו שגדול יותר מכבוד אביו, מחמת שרבו מביאו אל התכלית לחיי העולם הבא וכנ"ל. כי עיקר הרב הוא שלימדו חוכמת התורה שהוא חוכמת האמת ולא חוכמות חיצוניות חס ושלום. ואפילו אם לא קיבל ממנו כי אם דבר אחד או פסוק אחד וכו', חייב לנהוג בו כבוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מכל שכן רבו מובהק שרוב חוכמתו ממנו. ועיקר החוכמה היא יראת שמיים, כמו שכתוב ראשית חוכמה יראת השם, כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל זה יתבהר לכמן. חף. וזה בחינת האיסור לקרות לרבו בשמו. כי עיקר הידיעה היא בבחינת שם כמבואר בתורה, וביום הביקורים הסתרה עיין שם היטב. וזה בחינת מחלוקת קורח שחלק עצמו ממשה רבנו, שעיקר הגדלת שם השם על ידו. כי על ידו יכול כל אחד מישראל להיכלל בשמו בשם השם, על ידי שנכלל בשם הצדיק שכבר השלים את שמו בתכלית השלמות ונכלל בשם השם, שזה עיקר מילוי שם השם, כי שמו משותף בשמנו. וכל אחד לפי תיקון מעשיו נתגדל ונתקדש יותר. ולהפך, על ידי פגם ועבירה פוגם ומשקר בשמה דמלכה, וכאילו ממעט שמו חס ושלום. ועל כן אנו אומרים ומבקשים ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. והצדיק שזכה לתכלית השלמות כבר השלים את שמו ונכלל בשם השם. ולא עוד אלא שיש בכוחו להעלות הטוב שבכל אחד מישראל לחוללו בשם השם. כי כלל ישראל, כל מי שעדיין שם ישראל נקרא עליו, אף על פי שהוא כמו שהוא, עדיין יש לו איזו אחיזה וכלליות בשם השם, מאחר שנקרא על שם ישראל שהם כלולים בשמה דמלכה. כי שמו ידבח נקרא עלינו השם אלוקי ישראל. אבל עיקר הכלליות על ידי הצדיק האמת שכבר השלים שמו בתכלית השלמות. וכל מי שנקרא על שם הצדיק, הוא נכלל בו, ועל ידי זה הוא נכלל בשם השם. אבל החולק על הצדיק כחולק על השכינה, כי חולק עצמו משם השם. כי אי אפשר להיכלל בשם השם, כי אם על ידי הצדיק שהשלים מעשיו בתכלית הקדושה, והשלימו שהוא נכלל באמת בשלמות בשם השם, ועל ידו יכולים הכל להיכלל בשם השם וכנ"ל. וזהו בחינת פגם העצום של מחלוקת קורח, שחלק עצמו מהשם יתברך על ידי שחלק על משה רבו. בבחינת ויקח קורח ויתפלג קורח, שחלק עצמו ועדתו משם השם על ידי שחלק על משה ואמר שהוא בעצמו יודע שם השם. כמו שכתוב כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם וכו'. שאמר ששם השם הוא בתוך כל העדה. והאמת הוא כן. אבל עיוות ופשה מאוד במה שרצה להטעות את עצמו ואת ישראל כאילו שם השם בתוך ישראל בלי הצדיק משה רבם. כי האמת שהשם יתברך בתוך ישראל, אבל הכל על ידי הצדיק משה רבנו. אבל תכף כשחולק על משה שהוא הרב האמת, הרי עוקר עצמו ואת השומעים למחלוקתו משם השם. כי אי אפשר להיכלל בשם השם, כי אם על ידי הרב האמת וכנל. וזה שקרא כתוב את הדת קורח אנשי שם, כי זה היה עיקר הפגם שרצו לעשות לעצמן שם, לחלוק עצמן ממשה, מחמת גסותם שרצו שיהיה להם שם וכבוד ופרסום. ועל כן עיקר ההתקרבות להשם יתברך הוא על ידי בחינת ביטול הגאות והכבוד שהם מבחינת שם, ולבטל עצמו וכבודו ושמו נגד שם כבוד מלכותו, כי הענווה הגדולה מכולם. וכן אי אפשר להתקרב לצדיק והרב האמת, כי אם על ידי שמבטל שמו וכבודו בתכלית הביטול, ואז יזכה להיכלל בשם הצדיק, ועל ידי זה הוא נכלל בשם השם, ועליו נאמר והיה כל הנקרא בשם השם ימלט וכו', ובשרידים אשר השם קורא. חף א', ועל כן אסור לקרות לרבו בשמו, כי שמו נכלל בשם השם שנאמר עליו זה שמי לעולם. כי עיקר הידיעה הוא בחינת השם וכנל. וכל מה שמקבל מרבו צריך לידע שעדיין אינו יודע כלל, כי חפליים לתושייה, כי מאוד עמקו מחשבותיו, כי דבריו הם כמעיין הנובע והם בחינת מים עמוקים מצא בלביש. וצריכים בכל פעם לעיין היטב בדבריו הקדושים ולחתור ולשאוב מהם עצות נפלאות, באופן שיוכל להציל את עצמו משטף מים רבים של זה העולם. וכל מה שידע ויוצאים מדבריו צריך לידע ולהבין ולהאמין שעדיין אינו יודע כלל עד איכן מגיעים עמקות דבריו העמוקים מני ים וכו'. רק במה שירושה יכול להתבונן מהם עצות לעבודתו ידבר כפי מדרגתו. אבל עצם תורתו ואפילו שיחותיו הקדושות אי אפשר להשיג בשום אופן. וכמו שאמרו אבותינו זל, הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם אלא וכו'. וזה בחינת העלמת שם רבו שאסור להזכירו בשמו. כי שמו הוא דעתו שהוא נעלם וסתום ממנו בתכלית ההיעלם. כי שם רבו נכלל בשם השם שנאמר עליו זה שמי לעולם לעילום וכנל. וביותר האיסור בשם של פלא. זה רמז. כי יש רבי ששמו פלא אף לב הפלא. בבחינת ויקרא שמו פלא יועץ. שעצות שלו הם נפלאות תמים דעים בבחינת עודי שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן. ועל כן אסור להזכיר שמו ביותר כי עליו נאמר למה זה תשאל לשמי והוא פלאי. חף ב' וזהו בחינת הכבוד שמחויבים לכבד את רבו. וזה בחינת הלומד מחברו וכו' ואין כבוד אל התורה. וזה שאמרו אבותינו זה על רבו שלימדו חוכמה ולא רבו שלימדו משנה ומקרא וכו'. וזה בחינת גדולה שימושה יותר מלימודה. כי כבר מבואר שעיקר החוכמה הוא האמת. והעיקר להבין האמת שהיה נעלם ונסתר שיזכה להבינו על ידי חוזק אמונתו. ובשביל זה צריכים לתרוח ולהתייגע הרבה לחפש ולבקש רבי אמיתי להתקרב אליו. כי עיקר התכלית הנצחי שהוא השגת האמת אי אפשר כי אם על ידי רבי אמיתי, כי זה עיקר מעלת הרב, שמאיר בו אמיתת התורה ומעמידו על האמת. כי עיקר הרב שמחויב לכבדו הוא הרב בחוכמת התורה ולא בחוכמות חיצוניות חס ושלום. וגם בחוכמת התורה זה שאינו יכול להעמידו על האמת אינו רב ואין להתקרב אליו. וכמו שכתוב בשבח הרב האמת והדרכה צלח רחב על דבר אמת וכו'. ואפילו זה שאומר דברי אמת, אבל עם דברים פשוטים, אין זה רע וכנל. וכמו שמבואר בתורה העתיקה בסימן חף א' על פסוק יעקב בחר לו יה וכולי עיין שם. כי עיקר הרב כשמגלה לו מאיר בו דברי אמת שלא היה יכול להבינם בתחילה. וזה שאמרו אבותינו זל בבבא מציע, איזו רבו זה שלימדו חוכמה ולא רבו שלימדו מקרא משנה. ופרש רשי, שלימדו חוכמה סברת טעמי המשנייס, והוא הנקרא גמרא. היינו, שעיקר הרב הוא שלומד עמו חוכמה אמיתית, שהוא חוכמת התורה, אבל לא מקרא ומשנה כפשוטו. רק כשמאיר בו ומבינו טעמי המשניות וכו' שהיו נעלמים ממנו. ובוודאי כל מה שהרב מאיר בו יותר אמיתת התורה, שהיה נסתר ממנו, בוודאי צריכים לכבדו יותר ויותר, כי בוודאי אין כל הרבנים שווים. על כן עיקר שלמות הרב הוא כשיכול להעיר בהתלמידים יראת שמיים באמת, שזה עיקר תכלית התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט וכו'. וכמו שמצינו בחכמי התלמוד ז"ל, שעסקו להכניס יראת שמיים בתלמידיהם. ועל כן סידר רבי סדר הקבלה במסכת אבות שמדברת מיראת שמיים, ושם דייקה התחיל וסידר כל השתלשלות קבלת התורה, שהוא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'. להורות ולהודיע שעיקר כל קבלת התורה הוא בשביל היראה, שנזכה ליראה מלפניו יתברך, ולשמור ולעשות ולקיים את התורה. כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזה הלימוד של יראת שמיים, דיינו לזכות לקיום התורה, זה הלימוד עמוק עמוק מאוד. וצריכים לזה רבי גדול מאוד מאוד. ואי אפשר לקבלו כי אם על ידי יגיעה גדולה. וכל אחד כפי יגיעתו כן זוכה לקבל עצות ודרכים אמיתיים, באופן שישאר להתקיים על עומדו כל ימי חייו, ולא יתה אשורו מיני הדרך האמת. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל על פסוק חוכמתי עמדה לי, חוכמה שבאף היינו עם יגיעות היא עמדה לי. וזה בחינת גודל העזרה שהזהירו רבותינו ז"ל על שימוש תלמיד חוכם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה שימושה יותר מלימודה. וכל טעמי ההלכות קראו בשם שימוש תלמיד חכם, כמו שפרש רש"י בכמה מקומות. כי לעמוד על הדבר להבינו באמת אי אפשר כי אם על ידי השימוש דייקה. כי יש כמה דברים שאי אפשר להבינו על ידי הדיבורים בעצמן, כי אם על ידי כמה תנועות ועל ידי כמה סיפורים וסיבובים ומעשיות ומשלים שמספר לו רבו. שעל ידי זה דייקה יכול לעמוד על הדבר ולהבינו. וזה בחינת שיחתן של תלמידי חכמים צריכים לימוד. ובפרט בלימוד של קיום התורה, שלזה צריכים שימוש הרבה. כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור. ועל כן כל הצדיקים הקדושים שהעירו בנו כל דיני והלכות התורה הקדושה, אבל כשבאו להעיר ולהוכיח את תלמידיהם שיזהרו לקיים את התורה, היו מצטערים הרבה והיו קובלים וצועקים בכמה לשונות. מחמת שידעו שזה קשה מאוד להכניס בעולם, מחמת הבלי האוילומה זה ותאבותיו ותרדותיו. ובפרט משה רבנו שנתן לנו כל התורה בכל פרטיה, ואחר כך בכל ספר משנה תורה צעק הרבה בתוכחתו על ישראל, על שידע שיהיו הרבה מאוד שלא יקיימו את התורה. כמו שכתוב, הקהילו אליי את כל זקניכם וכו', והעיד הבם וכו', כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט את השחיתון וכן הרבה מאוד. ובשביל זה גילה שירה תאזינו, כמו שכתוב שם, וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו'. ובשביל זה מתארך הגלות כל כך. ועל כן עיקר הגאולה תלויה בהתקרבות לצדיקים אמיתיים שיכולים להכניס יראת שמיים וקיום התורה בעולם. כ"ג. וזה בחינת הכבוד שמחויבים לכבד את רבו. כי היית בדבריו ז"ל ששורש הכל הוא הכבוד. כי הכבוד הוא שורש התורה, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו וכו'. דהיינו שיקיימו את התורה, שעל ידי זה נתגדל כבודו ידבח. ועל כן, כל מה שמכבדין את רבו יותר, מעוררין ביותר ויותר שורשי התורה. ועל ידי זה משפיע על עבריו התגלות התורה יותר ויותר. וכמו שכתב האדמור ז"ל, שבכל מקום ששיפחו החבריה את רבי שמעון בן יוחאי, היה מגלה להם תורה יותר וכו'. היינו כנ"ל, שעל ידי השבח והכבוד שהגדילו אותו, על ידי זה השפיע עליהם התגלות התורה יותר וכנ"ל. וזהו הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או אפילו אות אחת, חייב לנהוג בו כבוד וכו', ואין כבוד אל התורה. ואין הוא מובן על פי פשוט כלל. ועל כן באמת נדחקו רש"י ורשב"ם ז"ל וכל המפרשים בפירושו. כמובן בספר מדרש שמואל עיין שם, עד שמחמת זה קצת גורסים נוסחה אחרת עיין שם. אך על פי הנ"ל יש להבינו היטב, היינו שהתנא מבאר שעיקר תכלית הכבוד שחייב לכבד את רבו הוא התורה. דהיינו מה שזוכה על ידי הכבוד שמכבד את רבו שתתגלה התורה יותר ויותר וכנ"ל. וזהו עיקר שלמות הכבוד. וכל מי שלא זכה עדיין לכבד את רבו בכבוד זה, עד שיזכה על ידי זה להוציא לאור תעלומות החוכמה, שיגלה לו רבו על ידי זה יותר תעלומות חוכמת התורה האמיתית, עדיין לא יגיע לכבד את רבו כראוי. וזהו, אין כבוד אל התורה, שאין שום כבוד נחשב אל התורה, דהיינו כשנמשך על ידי גודל הכבוד, התגלות התורה ביותר וכנ"ל. וזהו שמסיים שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. היינו על ידי הכבוד שהחכמים, שהם הרבנים האמיתיים, נוחלים מתלמידיהם שמכבדים אותם, על ידי זה ותמימים שהם התלמידים שנקראים תמימים, כי עדיין לא זכו לעמקות החוכמה, רק הולכים בתמימות ומתייגעים בהגיעות וטרחות לשמש ולכבד את רבם בכל כוחם, על ידי זה ינחלו טוב. ואין טוב אל התורה כמו שכתוב וכו', כי על ידי הכבוד והשימוש שמשמשים ומכבדים את רבם, על ידי זה זוכים לקבל ולהמשיך התגלות התורה מרבם בכל פעם כנ"ל. ועל כן הזהיר התנא שאפילו הלומד פרק אחד וכו', או אפילו אות אחת, חייב לנהוג בו כבוד וכו'. כי מי שיזהר בזה בוודאי יזכה לקבל תורה מרבו. כי אם יהיה יקר בעיניו אות אחת שמקבל מרבו ויכבדו, על ידי זה יזכה שרבו ישפיע עליו תורה יותר וכנ"ל. וכן בכל פעם על ידי כל כבוד וכבוד שיכבד את רבו יותר ויותר, יזכה להמשיך בכל פעם תורה יותר ויותר. כי אין כבוד אל התורה וכנ"ל. כי החוכמה האמיתית שמקבלים מהרב האמת הוא בבחינת מעיין היוצא מבית השם. שבתחילה הוא קצר כקרני חגבים וכו', ואחר כך מתפשט והולך, מתפשט והולך, עד אשר נעשה נחל אשר לא אוכל לעבור וכו'. והכל על ידי השימוש והכבוד וכנ"ל. כ"ד. וזה בחינת מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. ודרשו רבותינו ז"ל, יכול אפילו זקן השמאי, תלמוד לומר, והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה. ולכאורה אינו מובן, כי אם כן שנלמד מן והדרת פני זקן, שפירוש מפני שיבה תקום, הוא די כזקן שקנה חוכמה, אם כן אין צריכים לקום ולהדר, כי אם הזקן שקנה חוכמה שהוא התלמיד חוכם. ולמה פסקו הפוסקים שאפילו אם אינו תלמיד חכם, חייבים לכבדו כשמגיע לזקנה ושיבה, רק שלא יהיה רשע שהוא זקן השמאי. אך באמת עיקר הכבוד והעידור הוא בוודאי רק לזקן, זה קנה חוכמה שהוא התלמיד חוכם האמת שקנה חוכמה. קנה דייקה בבחינת אמת כנה, כי עיקר החוכמה היא אמת. באמת צריכים לקנות דייקה ואי אפשר לזכות אליו בחינם, כי אי אפשר לזכות אל החוכמה האמיתית, שהוא חוכמת יראת שמיים, כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם, כי אם על ידי יגירות הרבה, שעל ידי זה קונה האמת שהוא החוכמה האמיתית. ועל כן צריכים לכבדו בקימה ועידור, כמו שכתוב, והדרת פני זקן. כי הוא זכה להדרת פנים שהוא אור הפנים, מבחינת באור פני מלך חיים. כי עיקר אור הפנים, הדרת פנים, הוא אמת, מבחינת ייתן אמת ליעקב, מבחינת מבקשי פניך יעקב סלע. חמובה בדבריו זה על שיעקב הוא מבחינת אמת, שהוא מבחינת אור הפנים, הדרת פנים. ועל כן הזקן שקנה חוכמה, עיקר החוכמה הוא אמת, מבחינת אמת קנה כנ"ל, שהוא אור הפנים, הדרת פנים. ועל כן בוודאי מגיע לו כבוד והדרת פנים, מבחינת והדרת פני זקן. אבל מחמת זה בעצמו, צוותה התורה לכבד גם הזקן ממש כשמגיע לשיבה, שהוא בן 70 שנה, אף על פי שאינו חכם, רק שלא יהיה רשע, שהוא זקן השמאי. כי הכל בשביל הכבוד הזקן האמיתי שקנה חוכמה. כי כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה ובשביל זה וכו'. כי אי אפשר שיהיה החכם יחידי בעולם. ועל כן חיות הכל הוא בשביל הצדיק החכם האמיתי שקנה חוכמה באמת. כי עיקר החיות הוא אמת כמו שאמרו רבותינו ז"ל שאמת הוא סמא דחיה. כי עיקר מה שבא אדם לעולם הוא בשביל הבחירה, כדי שיקנה וירוויח שכר או ילומר בו על ידי מעשיו הטובים שעשה בזה העולם, שהיה לו יצר עורק הזה ומונעים כאלה, ושבר הכל ובחר בטוב. ועיקר הבחירה הוא לברר האמת מהשקר, שהוא הרע והתומה וכולי כנל. ועיקר האמת זוכה זה שתיקן מעשיו כראוי בתכלית השלמות, שהוא הצדיק האמת, שהוא הזקן שקנה חוכמה, שהוא האמת כנל, שזה עיקר חיות כנל. אבל אם כן, מאחן מקבלים חיות שאר בני העולם, מאחר שלא זכו לברר האמת בשלמות, כי אין מעשיהם עולים יפה, אך כל חיותם הוא על ידי הצדיק, שהילדו נמשך חיות לכל כידוע. שעיקר החיות הוא על ידי הצדיק יסוד עולם, שעל ידו השם מטבח מחיה ומקיים הכל, כי כל העולם נברא בשבילו כידוע. ועל כן, כל מי שסמוך יותר אל הצדיק, הוא מקבל חיות יותר. ועל כן צריכים לכבד גם את הזקן בשנים, אף על פי שאינו חכם, ובלבד שאינו רשע, שהוא זקן השמי. ועיקר הזקן השמי שהוא הרשע, הוא החולק על הצדיק. כי באמת כל ישראל נקראים צדיקים, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. כי יש בכל אחד מישראל נקודה טובה שהוא בחינת צדיק, כמו שמבואר במקום אחר. אבל מחמת מעשיו שאינם כראוי, נתפסה ונתעלם בחינת צדיק שבו, שהוא הנקודה טובה שבו. ועל כן עיקר תיקון כל האדם הוא הצדיק האמת, שישלים מעשיו בתכלית השלמות. וכל הנקודות טובות שהוא בחינת נקודות צדיק כלולים בו. וכל מי שנכלל ומקורב אליו ומאיר בחינת הנקודה טובה שבו. ועל כן גם הוא בכלל צדיק. אבל החולק על הצדיק עוקר עצמו משורשו, ואין יכול להעיר בו בחינת צדיק שבו. ועל כן הוא די כנקרא רשע, שהוא הפך הצדיק, מאחר שנתרחק ונתהפך מהצדיק, ונתעלם נקודתו הטובה ששורשה וחיותה מהצדיק האמת כנל. וזה בחינת זקן השמי שהוא הרשע, כי עיקר הרשע הוא החולק על הצדיק, והוא הפך הצדיק. ועל כן הוא רשע, כי הפך הצדיק הוא רשע וכנל. אבל כל מי שאינו חולק על הצדיק, אף על פי שאינו חכם, מאחר שמגיע לזקנה וסיבה, צריכים לכבדו, כי כבר מבואר שעיקר חיות הוא אמת. ועל כן, מאחר שכבר חי ימי חייו שהם 70 שנה, ולא חלק עצמו משורש חיותו שהוא הצדיק האמת, בוודאי זכה בימי חייו לברר איזה נקודות אמת שבשביל זה בא לעולם כנל. ועל כן בוודאי ראוי לכבדו אף על פי שאינו חכם, אף על פי כן צריכים לכבדו מחמת זקנתו וסיבתו, כי גם הוא מקבל ויונק מכבוד ועידור פני הזקן דקדושה שקנה חוכמה, מאחר שזכה לחיות 70 שנה ואינו חולק על הצדיק. על כן הוא מקבל ויונק חיות אמיתי שהוא אמת, שמשם עיקר הכבוד והדרת פנים כנל. וזהו מפני סיבה תקום. יכול אפילו זקן השמי, שהוא הרשע חולק על הצדיק, שהוא הפך הצדיק. תלמוד לומר, והדרתה פני זקן, זה קנה חוכמה. היינו, שהפסוק מפני סיבה תקום נשמח לוהדרתה פני זקן, היינו לומר שכל מישהו בכלל והדרתה פני זקן, שאינו חולק על הצדיק, הזקן דקדושה. על כן כשמגיע לימי זקנה וסיבה צריכים להדרוג גם כן אף על פי שאינו חכם. כי גם הוא מקבל מבחינת הדרת פנים על ידי ימי זקנותו וסיבתו, שכבר חי 70 שנים, שכל החיות נמשך מאמת מהדרת פנים, מהזקן דקדושה. אבל זקן השמי, שהוא החולק על הצדיק, אינו בכלל קימה וידור כלל, מאחר שחלק עצמו משורש חיותו מהזקן דקדושה מהאמת. וכל חיותו מהסתרא אחרא שהוא אנ פנחשוכין, שעליהם נאמר ובוזי יקלו. על כן בוודאי אין מגיע לו שום כבוד אפילו בימי סיבה. ויש לרמז שבשביל זה קראו את הרשע והחולק בשם זקן השמי. לרמז שעיקר הרשע הוא החולק על הצדיק האמת, שנקרא בשביל זה זקן השמי. הפך הנסמכין על הצדיק האמת, שעליהם נאמר פודה השם נפש עבדיו ולא יאשם מכל החוסים בו. אבל זה החולק עצמו מהצדיק האמת, הוא נקרא השמי לשון אשם. הפך החוסים בסל הצדיק האמת, שהם בבחינת ולא יאשמו כל החוסים בו. אבל החולק הוא נקרא השמי, כי הוא אשום אשם בהשם ובתורתו הקדושה. מאחר שחלק עצמו מהצדיק האמת שהוא שורש וחיות הכל וכנל. וזה בחינת מה שהתוודו על שפגמו וחלקו על יוסף, שהוא בחינת הצדיק האמת, אמרו, אבל אשמים אנחנו על אחינו וכו'. כי זה עיקר האשם כשחולקים על הצדיק האמת וכנל. הפך ולא יאשמו כל החוסים בו כנל. ועל כן נקרא זקן אשמי כנל. נמצא שבהדרת פני זקן נשמח למפני שיבה תקום, לומר שעיקר קיום וידור בפני הבעל שיבה הוא רק משהו סמוך לזקן דקדושה, דיינו שעל כל פונים אינו חולק עליו וכנל. חפה. ועל כן שיעור שיבה הוא בין 70 כנגד 70 פנים לתורה, שהם עיקר בחינת הדרת פנים שזוכה הזקן דקדושה. רק שהזקן בעצמו זוכה אליהם בשלמות גם בימי ינקותו, כמו שאמרו רבותינו זל, יניק וחקים וכו'. אבל שאר בני אדם מקבלים רק הערה מהם כשמגיע ל-70 שנה. אבל גם זה אינו יכול לקבל, כי אם על ידי הצדיק האמת שממנו עיקר החיות, שהוא האמת, שהוא עיקר השם והכבוד לקדושה, בחינת הדרת פנים כנל. ועל כן צריך שלא יהיה זקן השמי שהוא החולק על הצדיק האמת, כי עיקר הקימה והעידור הוא בפני הבעל שיבה שחי 70 שנה, ומחמת שבימי חייו 70 שנה זכה לברר איזה בחינת אמת, שהוא עיקר החיות שנמשך מ-70 פנים לתורה. אבל עיקר ברור האמת אי אפשר, כי אם על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת הזקן דקדושה, שעליו נאמר זה קנה חוכמה, בחינת אמת קנה וכו' וכנל. חפבב. הלכות מלמדים ותלמוד תורה. וזה בחינת חייב אדם ללמד את בנו תורה וכן את בן בנו וכו', שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. כי עיקר מצווה להניח בנים הוא בשביל הגדלת שמו ידבח. כי על ידי הבנים נשאר שם וזכר אדם בעולם, כמו שכתוב לעניין ייבום, ולא ימחה שמו מישראל. ובוודאי אין החיוב להניח בנים בשביל שישאר שם האדם בעצמו, כי במה נחשב הוא האדם בחייו ומכל שכן לאחר מותו? ומה חפצו בביתו אחריו ומה לו בזה אם יישאר שמו בעולם? אדרבה, הפסוק מתלוצץ מזה, כמו שכתוב, קראו בשמותם עלי אדמות וכו'. אך עיקר המצווה להשאיר בנים כדי שיהיה נשאר שמו וזכרו בעולם הוא רק בשביל הגדלת שם כבודו ידבח. כי ישראל כלולים בשמו ידבח, וכל מה שנתרבה אחד מישראל כביכול נתרבה ונתגדל ונתעלה שמו ידבח, כי שמו משותף בשמנו. ועל כן כל עבודת האדם הוא להשלים שמו שהוא נפשו וחיותו, שיוכל להיכלל בשמו ידבח, שיתגדל ויתקדש שם כבודו ידבח על ידו. ועל כן תחילת השאלה ששואלין את האדם לאחר מותו כשמביאין אותו לדין, הוא אם זוכר שמו, כמובן בכל הספרים. כי בזה כלול הכל, כל מה שעשה כל ימי חייו, שכמו כן משלים שמו כנל, וכמו כן זוכה לזוכרו לאחר מיטתו. וזה שיסדו לנו הקדמוינים שיאמרו הבנים קדיש אחר אביהם ואימם. כי עיקר הקדיש הוא הגדלת שמו ידבח, כמו שאומרים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן יהיה שמי רבה וכו'. כי זה עיקר תיקון נפש הנפטר כשזוכה שבניו מגדלים ומקדישים שמו ידבח, שבשביל זה עיקר המצווה להניח בנים אחריו כנל. ועל כן חייב אביו ללמד בניו תורה. כי עיקר הגדלת שם כבודו ידבח על ידי שנתרבין נפשות ישראל, הוא רק על ידי התורה שישמע דקות שבריחו. וכל מה שבניו עוסקים ביותר בתורה ומקיימים יותר את התורה, כמו כן יגדל שמו יותר. וזה בחינת מה שחייב ללמד את בנו ואת בן בנו. כי כבר מבואר שעיקר הגדלת שמו ידבח על ידי עבודת האדם שבזה העולם, הוא על ידי שמברר האמת מן השקר דייקה וכנל. וזה עיקר חיוב עסק התורה כל ימי חייו ביום ובלילה, וללמד בניו ובני בניו, כי הכל בשביל בירור האמת. כי האמת קשה מאוד לברר, וצריכים יגיעה גדולה לזה כל ימי חייו, עד שיזכה לברר האמת לפי בחינתו איזה חלק ממנה. כי עצם האמת בשלמות אי אפשר לגלות עד הסוף האחרון כנל. רק אתה מברר כל אחד איזה בחינה וחלק כפי עבודתו, כמו למשל בתורה שבניגלה, שזה זוכה לברר הלכות אלו, וזה מברר הלכות אלו, וגם זה אינו בשלמות. כי אין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אך אף על פי כן צריך כל אחד לברר ולהתייגע לעסוק כשמה תעליבא דהילכתא, לברר איזה הלכות באמת כפי בחינתו. מכל שכן וכל שכן בפנימיות התורה. מכל שכן וכל שכן בקיום התורה שהוא העיקר העולה על הכל. שזה הלימוד של עצות ותחבולות איך לזכות להתעורר באמת, לקיים את התורה ולהיות חזק בנקודת אמיתתו כל ימי חייו וכו'. זה הלימוד הוא עמוק מאוד מאוד ואי אפשר להשיגו כי אם על ידי הגיעה רבה ולהתאבק הרבה באפר רגלי חכמים אמיתיים. ואז יזכה לברר איזה אמת כפי בחינתו. אבל עדיין צריכים לברר האמת יותר ויותר בכל דור ודור. ובשביל זה צריכים להניח בנים אחריו ובני בנים וכן לדורות, כדי שכל אחד יברר האמת כפי תורתו ועבודתו שיזכה על ידי בחירתו. וזה בחינת מה שהיית בכתבי האריז על כמה פעמים שבראו הניצוצות הקדושים אי אפשר לבררם בדור אחד, וצריכים לבררם כל ימי חייו עד שיברר איזה חלק מהם. וכן בכל דור ודור עד שיושלם הבירור, ואז יבוא משיח עיין שם. בעיקר ברור כל ניצוצות שבעולם הוא ברור האמת הנעל, כי ניצוצות הם ניצוצי אמיתת אלוקותו ידבח. כי הם חלק אלוקי ממעל כידוע, רק שנפלו למקום שנפלו. ועיקר נפילתם על ידי חטא אדם הראשון וחטאי כל הדורות שאחריו, שבאים על ידי עצת הנחש, עצת שקר, שמטעה את האדם בשקריו וכזביו והטעותיו ומרמותיו בלי שיעור, עד שמכשילו במה שמכשילו ומרחיקו מן האמת, שעל ידי זה נפלו כל הניצוצות שהם חלקי האמת למקום שנפלו. וזה בחינת מה שכל הרשעים והרחוקים מן האמת בכל מקום שיש איזה ניצוצות קדושות גבוהות יותר, כשאינו זוכה לבררם, הוא נכשל יותר בעבירות יותר ומכשיל ורודף את האמת יותר. כי זה עיקר נפילת הניצוצות שהם בחינת חלקי האמת, שעל ידי נפילתם מהפך האמת להשקר. ודי כעל ידי האמת המוטעה שלו עושה מה שעושה ורודף וחולק על האמת הברור מחמת שאומר שהאמת הוא אצלו. והכל מחמת הניצוצות שהם חלקי האמת, שהם אצלו בבחינת נפילה, שעל ידם די כה הוא מהפך מטוב לרע, אור לחושך וכו'. כמו שכתוב, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים אור לחושך וחושך לאור וכו'. וזה כל עבודת האדם כל ימי חייו וכן מדור לדור לברר האמת על ידי תיקון מעשיו. שזהו בעצמו ברור הניצוצות שצריך כל אדם לברר, שבשביל זה בא לעולם. ובשביל זה מחויב להניח בנים אחריו, הכל בשביל ברור האמת שהוא הגדלת שם השם. כי אמת השם לעולם וחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. חפזיין. ועל כן מחויב ללמד את בנו ואת בן בנו, כי כבר מבואר שעיקר ברור האמת הוא בסוף. והנה, עיקר עצם האמת שהוא ידיעת אמיתת אלוקותו בשלמות, כפי הראוי לכל אחד ואחד, זה יתגלה רק בסוף האחרון, כשיגיע זמן קיבול השכר של כל אחד. כי ידיעת אמיתתו ידבח זה יהיה עיקר קיבול השכר כידוע וכנל, כמו שכתוב, ונתתי פעולתם באמת. אבל גם בכל בחינה וחלק של האמת גם כן, עיקר הבירור רק בסוף. למשל, כשמתחיל לברר איזה הלכה, אף על פי שמתחיל לומר סברות אמיתיות, אף על פי כן עדיין אין האמת בשלמות עד הסוף, עד שזוכה לברר פסק ההלכה באמת, כי טוב אחרית דבר מראשיתו. כי אמת הוא ראש תוך סוף. וצריך שיהיה האמת בשלמות מראשו עד תוכו עד סופו האחרון, שיהיה כל כוונתו מתחילה ועד סוף רק בשביל האמת לאמיתו. למשל, כשעוסק במסע ומתן, אם ישאלו אותו, למה אתה מייגע עצמך כל כך יומם לא תנוח, לילה לא תשכב, ומה יהיה בתכלית מזה? דרך הרוב להשיב, מה לעשות? הלא אני צריך להתייגע בשביל לפרנס את בניי, לגדלם לתלמוד תורה ולעשיים וכו'. ובוודאי יש בזה אמת הרבה, כי בוודאי צריכים לפרנס בנה וכו'. אבל אף על פי כן אין זה אמת בשלמות. כי אין זה דרך התורה להפקיר עצמו לגמרי משני עולמות ולעשות התפל עיקר והעיקר תפל. להשליך חס ושלום עסק התורה והתפילה אחרי גבור ולרדוף אחר הממון כל ימי חייו. ומאומה לא יישא בעמלו. ועל פי רובנו פועל כלום ביגיעתו, כי לא ממוצא וממערה וכו', ולא בכוח יגבר איש. כי השם מטבח יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה. ועל כן הזירונו רבותינו זה על עשה תורתך כבר ומלאכתך הרי. וכמו שכתוב הדור, אתם ראו דבר השם. ואמרו רבותינו זל, ראו במה נתפרנסו אבותיכם. וגם יש הרבה שיש להם עושר גדול ורודפים יותר ויותר, וגם הם אומרים שכוונתם בשביל האמת כנל, אבל אין זה אמת שלם. כי הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. וכן אפילו בעסק התורה יש כמה בחינות אמת, והשם יודע האמת לאמיתו. ועיקר האמת הוא כשהוא אמת מראש ועד סוף וכנל. ובשביל זה החיוב ביותר ללמד לבנו ולבן בנו. כי על ידי האב ובנו ובן בנו מתברר האמת. כי אב ובן ובן בנו הם בחינת שלושה קווי האמת, בחינת ראש תוך סוף. שזה עיקר שלמות האמת כנל. ועל כן באמת אמרו רבותינו זל, כל שהוא תלמיד חכם ובן בנו, שוב אין התורה פוסקת מזרעו. כי כבר זכו לברר האמת לפי בחינתם שזה עיקר עסק התורה כנל. וזה בחינת השלושה אבות אברהם, יצחק ויעקב, שעיקר שלמות האמת הוא בבחינת יעקב, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. אף על פי שבוודאי גם אברהם ויצחק עבדו אותו ידבח באמת, אך מחמת שאברהם היה הראשון שהתחיל לגלות האמת בעולם, על כן עדיין לא נקרא אמת על שמו ולא על שם יצחק, כי אם על שם יעקב שהוא השלישי לאבות שהוא כנגד בחינת סוף שבאמת שזה העיקר וכנל. ועל כן שני מקדשות שהיו בזכות אברהם ויצחק נחרבו. והבית השלישי שנקרא על שם יעקב התקיים כמו שאמרו רבותינו זל וכמו שכתוב יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. כי בבית המקדש היה עיקר ברור האמת על ידי כל העבודות שעסקו שם. ועל כן היו יושבים שם סנהדרי גדולה לברר כל הלכות התורה לאמיתתם. כי מציון תצא תורה, וכמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, שלא תדע האמת, וקמת ועלית אל המקום וכו', כי שם יודיעו לך האמת. אבל מחמת קלקול חטאי הדורות, לא זכינו לבירור האמת לאמיתו בשלמות, עד שנפלה מחלוקת גדול בימי בית ראשון על ידי רובעם בן נבט וחבריו, ובבית שני על ידי ריבוי שנאת חינם והמחלוקת. וכל אחד אמר שהאמת אצלו, כי בוודאי כל מי שחולק על האמת, הוא אומר שהאמת אצלו. ועל ידי זה נחרב בית המקדש פעמיים. אבל אף על פי כן כבר בררו הצדיקים שבכל דור האמת הרבה. ועיקר האמת בשלמות היא על ידי משיח צדקנו, כמו שכתוב שלך אורך ועמיתך וכו'. וכתיב נשבע השם לדוד אמת לא ישוב ממנה וכו'. ואז יבנה הבית השלישי כנגד יעקב שהוא בחינת סוף, שזה עיקר שלמות האמת. כי עיקר ברור והתגלות האמת בשלמות ובסוף. חפחת. וזה בחינת טובים השניים מן האחד וכו'. אם יפולו, האחד יקים את חברו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כי בוודאי טובים השניים מן האחד לעניין כל הדברים שבעולם. כי זה כלל גדול שכל העסקים שבעולם הכל בשביל ברור האמת שהוא עיקר ברור הניצוצות כנל. ובוודאי טובים שניים מן האחד כי אי אפשר לברר האמת על ידי אחד לבדו, כי כבר מבואר שאמת הפשוט אין זה שלמות האמת כנל. רק העיקר לברר האמת במקום שיש לטעות באיזה סברה להפך וכנל. ועל כן צריכים שניים דייקה, כי בכל מקום שיש שניים, בוודא יש ביניהם שינוי דעות. כי דעת כל אדם משונה מחברו כידוע, וכמו שמוע בותינו זל. ועל כן כששניים עוסקים בהלכה, וזה מקשה וזה מטרץ, זה סותר וזה בונה, על ידי זה די כמתברר את ההלכה בשלמות, וכמו שפרש רשי שם במקומו. אבל יכול להיות שלא יהיה בין השניים הכרעה ולא יוכל להתברר האמת, ועל כן והחוט המשולש זה עיקר שלמות האמת, דיינו כשיש הכרעה אמיתית בין השניים. כי עיקר שלמות האמת בבחינת שלושה דייקה כנגד בחינת ראש, תוך, סוף וחנל. חפתת. וזהו כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כי מחלוקת שהיא לשם שמיים כמו מחלוקת הלל ושמי, בוודאי היא טובה גדולה. כי דייקה על ידי זה מתברר האמת, כי שניהם כוונתם לשמיים באמת לאמיתו. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזהו סופה להתקיים, סופה דייקה, כי עיקר התגלות האמת הוא בסוף. כי בוודאי רק בסוף האחרון התגלה אמיתת המחלוקת הזאת, איך שניהם דברי אלוקים חיים, אף על פי שהם סותרים זה את זה כל כך, זה אוסר וזה מתיר. כי עכשיו בוודאי אי אפשר להשיג זאת, רק בסוף התגלה האמת הנעלם הזה. ועל כן סופה להתקיים, סופה דייקה כנל. וזה שצעק רבי יוחנן כשנפטר יש לקיש, רבותה לממר סיעתה וכו'. ריש לקישה ומקשה טרסר קושיה וכו'. וממילא רב חשמתה וכו'. כי עיקר שלמות האמת הוא דייקה במקום שאין מבינים אותו בפשיטות וכנל. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים כמו מחלוקת כוח ועדתו, אין סופה להתקיים. כי סוף כל סוף יתגלה האמת, כי שפת אמת תיקון לעד וכו'. ואז בוודאי הכל ירוצו לעבוד את השם באמת ולהתקרב לצדיקי אמת. אבל אז אין שום מעשה ועובדה, כי היום לעשותם כתיב. ומי שטרח בערב שבת בבחינת ימי החול, שאז יש אחיזת השקר והטעות, מי שטרח אז די כלברר האמת, הוא יאכל בשבת, שאז יתגלה האמת לאמיתו שהוא עיקר הקיבול שכר וכנל. אבל מי שלא טרח בערב שבת, והמתין מלהתקרב אל האמת עד שיתגלה האמת לאין כל, עד שכל חלוקת הכבוד יהיה אצל האמת, מה יאכל בשבת? כי עיקר ביאת האדם לזה העולם הוא לברר האמת מן השקר דייקה. כי זה עיקר שלמות האדם כנל. למד. וזה שאמור רבותינו ז"ל, הוא מובא בשולחן ערוך, שמי שרוצה לזכות בחיטרה של תורה, יעסוק בתורה בלילה. כי אמת ושקר הם מבחינת אור וחושך כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן עיקר שלמות עסק התורה הוא בלילה דייקה, שאז החושך מתגבר, שמשם אחיזת השקר. ואז הוא מצווה ביותר לעסוק בתורה לברר האמת. כי עיקר שלמות האמת הוא כשמבררים אותו מתוך חשכת השקר והטעות דייקה וכנל. למד א'. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, הוא מובא בשולחן ערוך, שכשיש שני מלמדים, ואחד לומד יותר, ואחד מדקדק ונזהר מן הטעות ביותר, שיקבלו את המדקדק יותר. כי עיקר הלימוד הוא לברר האמת, ועל כן צריכים להיזהר מאוד ממלמד שאינו נזהר מן הטעות. כמו שאמרו רבותינו זה לעניין זה, משבשת כיוון דעל על. ויש לרמז שזהו מה שהביאו רבותינו ז"ל, שם, לעניין מעשה די יואב שטעה באדום, על ידי המלמד שלו, שהטעה אותו ולמד עמו תמחד זכר המלק בקמץ וכו'. ועל ידי זה לא מחה את שמם לגמרי, וחרה ליואב על זה מאוד מאוד, כמו שאמרו אבותינו זה על עיין שם. כי זה היה מעשה בעל דובור להביאו על ידי טעות כזה במקום זה דייקה, בעניין מצוות מחיית המלק, שבזה תלוי כל התורה כולה וכל גאולת ישראל. כי המולק הוא הרע, הוא הטומאה שהוא השקר, כי הוא זוהמת הנחש שהוא השקר כידוע. ועל כן הוא בחינת השטן, הוא היצר הורה, הוא המטעה את הבריות בשקריו והטעותיו. ועל כן הזהירה התורה ביותר למחות שמו וזכרו מן העולם, כי מלחמה להשם בה המולק מדור דור. כי אין השם והכיסא שלם עד שימחה זכר המולק. כי עיקר שלמות והגדלת שמו יתברך הוא על ידי האמת שהוא ההפך מהמלאק, שהוא השקר וכנל. ועל כן היה מעשה בעל דבר להטעות את יואב במקום זה דייקה, כי כל הטעותים והשקרים נמשכים מזכר המלאק שישנו עדיין בעולם. ועל כן הזהירונו רבותינו זה להיזהר מעטה ממלמד ורבי שיכול להטעות את האדם על ידי שיש בו עדיין איזה אחיזת השקר, שהוא בחינת זכר המלאק, כי עיקר הרב והמלמד הוא לברר האמת וכנל. למד ב' וזהו, תיתן אמת ליעקב וחסד לאברהם אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. היינו שהפוסוק מפרש בסוף מה שקשה לכאורה בראש הפסוק, שאמר תיתן אמת ליעקב. וקשה לכאורה, מדוע הזכיר האמת רק על שם יעקב ולא על שם אברהם ויצחק שהתחילו לגלות אמיתתו בעולם? והשיב מיד חסד לאברהם. היינו שזה האמת שיתן ליעקב, שהוא השלישי, שהוא בחינת הסוף, שבאמת הוא העיקר כנל, על כן נקרא יעקב לשון עקב בסוף, זהו בעצמו שכר החסד לאברהם. כי עיקר הקיבול שכר בסוף הוא שלמות האמת שיתגלה בסוף כנל. ועל כן נקרא האמת שהוא הקיבול שכר על שם יעקב שהוא בחינת סוף כנל. אבל באמת, זהו בעצמו שכר החסד לאברהם שהתחיל לגלות האמת בעולם. וכן פרש רשי שם וזה לשונו, ולכן לא נאמר וחסד אלא חסד. האמת שתתאמת לנו את הבטחת יעקב, היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם. עד כאן לשונו. היינו כנל, שהאמת היא עיקר הקיבול שכר, ועל כן האמת שייתן ליעקב בסוף הוא בעצמו תשלום גמול חסד לאברהם שהתחיל לגלות האמת בעולם. וזהו אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם, כי מימי קדם קדמת מימים כבירים נשבע השם, שסוף כל סוף יתגלה האמת בעולם שזה עיקר התקווה כנל. אבל עיקר האמת נקרא על שם יעקב מחמת שהוא השלישי לאבות, שהוא בחינת סוף האמת, שזה עיקר שלמות ברור האמת, שזה עיקר קיבול השכר של כל אבות העולם ושל כל הצדיקים והיראים, בחינת תיתן אמת ליעקב, שהוא בחינת סוף. והוא בעצמו שכר חסד לאברהם שהתחיל לגלות האמת בעולם. אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם, שסוף כל סוף יתגלה האמת, כמו שכתוב אמת מארץ תצמח וכו', וכנ"ל במהרה בימינו אמן. למד ג' ועל כן התורה משולשת בכל בחינותיה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בריך רחמנא דייב לן אוריין תליטה, על ידי תליטאי, בירחא תליטה וכו'. כי התורה שהיא אמת היא כלולה בכל בחינותיה משלוש, שהן בחינת שלושה קווי האמת, ראש, תוך, סוף וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. כי שלושה אלו, מקרא, משנה וגמרא, הם גם כן כנגד שלוש בחינות האמת, ראש, תוך, סוף. ועל כן העיקר הוא הגמרא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, העוסקים במקרא, מידה ואינו מידה וכו'. גמרא אין למעלה ממנה. כי גמרא היא השלישי, בחינת יעקב, בחינת הסוף שבאמת שהוא העיקר וכנל. וזה תוכל להבין בביאור היטב, כי המקרא אף על פי שהוא כולו תורת אמת והוא עיקר התורה, כי ליקא מילתא דלרמיזא באורייתא, אף על פי כן עדיין אין יודעין ביאור האמת מהמקרא בלבד, כי אין שום מצווה מבואר בתורה בכל דיניה ופרטיה, כמובא בכל הספרים, וכמו שמבואר אצלנו במקום אחר. ועל כן, אין יודעין מתורה שבכתב שום הלכה למעשה, כי אם על ידי תורה שבעל פה. ואפילו עיקר תורה שבעל פה, שהוא המשנה, גם שם אין יודעין עדיין ברור ההלכה למעשה, כי אם על ידי הגמרא. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המורים מתוך המשנה הם מבלי עולם. ועל כן העיקר הוא הגמרא, שהוא בחינת סוף האמת. שהיא מבררת כל דיני התורה לאמיתתן עד שיודעין על ידה הלכה למעשה. ועל כן גם בהגמרה בעצמה עיקר לעסוק כשמעת את העליבה דהילכתה. וזהו עוצם מעלת לימוד הפוסקים שהם מבררים מהלכה באמת שנזכה לידע איך להתנהג בכל מצוות התורה. ועיקר הגמרה היא שימושי תלמיד חוכם כמו שפרש רשי בכמה מקומות. כי תכלית ברור האמת שבשלמות לפי בחינתו ומדרגתו אי אפשר כי אם על ידי שימוש תלמידי חכום עם צדיקים אמיתיים. כי עיקר תכלית של כל הלימוד של משנה וגמרא ומקרא הוא לזכות לשמור ולעשות ולקיים. כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ולזה צריכים יגיעה גדולה לשמש תלמידי חכומים אמיתיים בכל כוחו. וכוונתו יהיה לאמת לאמיתו בשביל התכלית הנצחי, ולא בשביל פניות הכבוד וממון וחיוצה, והשם בוחן לבבות וחנל. וזהו שאמרו אבותינו זוהל, ומובא בשולחן אורוך, שגמרה כולל הכל, מקרא ומשנה וכו'. כי גמרה שעיקרה הוא שימוש תלמידי חכומים, זה כלול מהכל, ממקרא ומשנה ותלמוד וקבלה וסתרי תורה וכל טוב אמיתי ונצחי. כי על ידי שימוש תלמידי חכומים אמיתיים באמת לאמיתו, יזכה לכל טוב לנצח וחנל. למדלת. הלכות צדקה. וזה בחינת צדקה. כי עיקר שלמות הצדקה היא על ידי אמת. כי עיקר מעלת הצדקה היא מה שקופה את יצרו ונותן ממונו לצדקה. כי בוודאי השם יתברך יכול לפרנס העניים בעצמן ובידו להוריש ולהעשיר וליטול העשירות וליתן לעני או ליתן העשירות לכולם. וכמו שאמרו רבותינו זל, היה רבי מאיר אומר, כאן יש מקום לבעל דין לומר, אם הקדוש ברוך הוא אוהב העניים, למה אינו מפרנסן? אמור לו, כדי להינצל אנו מדינה של גהנם וכו'. כי עיקר מעלת הצדקה הוא מה שהממון הוא ביד העשיר ויכול לטעות בעצמו שהממון הוא שלו. וכשמאמין בהשם יתברך שהעושר והכבוד מלפניו, ועושה רצון השם יתברך וחופה את יצרו הרע ונותן ממונו לצדקה יותר מטבעו, זהו עיקר שלמות הצדקה. וכמו שכתב האדמור זל בהתורה ואת האהובים, שמי שנותן צדקה בטבעו אינו נחשב, כי מעיקר הצדקה הוא בבחינת תורב שהוא בטבעו אכזרי וכולי אין שם. ועל כן מי שזוכה ליתן צדקה באמת למי שראוי ליתן, דיינו לעניים כשרים והגונים באמת, שכרו גדול מאוד. כי שקולה צדקה ככל התורה כולה, והעיקר כשהיא באמת, כי עיקר הבחירה הוא להכניע שמאל לגבי ימין. כי אחיזת השקר מסיטרא דסמלא שהוא בחינת הטהרה שמשם שורש השתלשלות אחיזת השקר שמשם עיקר הבחירה, כמו שמבואר בתורה אמר רבי עקיבא הנ"ל. וכל הממון והעשירות נמשך מבחינת שמאל בבחינת משמאלה עושר וכבוד. ועל כן כל השקרים והרמאות שכיחים בממון יותר כנראה בחוש. וכמו שכתוב רש עושה חף רמייה, וכתיב על פת לחם יפשע גבר. כי הממון נמשך מבחינת שמאל שמשם עיקר אחיזת השקר והרמאות, ועל כן שם בממון עיקר הבחירה ביותר. וכמו שאנו רואים שרוב בני אודום עובדים את ימיהם ושנותיהם על ידי רדיפת הממון. וכמו שצועק הנביא, איש לדרכו פנו, איש לביצעו מקצהו. ועל כן זה שלוקח ממונו ששם עיקר אחיזת השקר, שהוא היצר הרה, והוא כופה את יצרו ולוקח ממונו ונותן לי צדקה, בזה הוא מכניע ביותר את הרע שהוא השקר שנאחז משמאל, וחופה שמאל לגבי ימין, שזה עיקר שלמות הקדושה, שרק בשביל זה נברא האדם כידוע. ועל כן בוודאי נחשב כאילו קיים כל התורה כולה, כי כלל כל התורה הוא רק להכניע השקר ולגלות האמת, שזה תלוי ביותר בממון שהוא בחינת שמאל כנל. אבל העיקר תלוי באמת, שכוונתו אל האמת לאמיתו ולעשות רצונו יתברך לא בשביל כבוד וגסות להתייער ולהתגדל ולרדוף ולחרף את העניים הקשרים על ידי זה. כמו שמצוי עכשיו שנותנים רק לחשובי וגדולי המדינה כדי שיקבלו כבוד ועיקר על ידי זה. או שנותנים רק למי שנכנעים תחתיהם ועושים כמעשיהם אפילו אם הם אין המגונים כלל או רשעים גמורים. ולאנשים הקשרים והגונים שאינם חונפים אותם ואינם הולכים בדרכיהם, אשר לא טובים, לא די שהם נותנים להם, אף גם הם רודפים אותם ומשתדלים לקפח פרנסתם ולבולעם חיים חס ושלום, לולי השם המציל אני מחזק ממנו. וצדקה כזו בוודא אינה כלום, ולא די שאינם מתקנים על ידי צדקה כזו, אף גם הם מקלקלים הרבה ונחשבת לחטא, כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. מחמת שנותנים רק להתגדל ולחרף וכו'. כי על ידי צדקה כזו הם מגבירים השקר ביותר חס ושלום. על ידי שהם מחזיקים בממונם את השקר, כי עיקר אחיזת השקר בממון כנ"ל. ועל כן שם מצויים השקרים ביותר. ועל כן מצויים הרבה טעותים מאוד בנותני הצדקה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שאין זוכין בנקל ייתן צדקה להגון. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ, תלמוד לומר מה יקר חסדך אלוקים וכו', כי אינם מצויים לזכות עם מעוגנים, עיין שם בפירוש רש"י. על כן צריכים להתפלל הרבה לפני השם יתברך לזכות לקיים מצוות צדקה כראוי, שיזכה ליתן להאגון באמת. והכל תלוי באמת שבליבו, שמי שכוונתו רצויה לשמיים באמת, יזכהו השם יתברך שייתן לעניים הגונים, ויתקן על ידי הצדקה הרבה, שיכניע השקר לגבי האמת, שזה התיקון נעשה ביותר על ידי צדקה כראוי וכנ"ל. אבל מי שאין כוונתו ליתן קיים בשביל עצמו וכבודו, ובפרט שהוא בעל מחלוקת וחולק על הקשרים האמיתיים, אזי מכשילו השם יתברך בעניים שאינם מעוגנים כדי שיובד עולמו על ידם. כמו שכתוב, בעת הפכה עשה בהם, ודרשו רבותינו ז"ל להכשילם בעניים שאינם מעוגנים, שזה נאמר על החולקים על ירמיה הנביא, שהוא היה אז הצדיק האמת שבדור. כי אמונה תלויה באמת בבחינת צדק, כדתחברת באמת התעבידת אמונה כנ"ל. כי עיקר שלמות הצדקה היא האמת והאמונה וכנ"ל. למדה. וזה שמבואר בסימן רש נון א', על פסוק וצדקה תהיה לנו, שהאיש אמת מושך לעצמו כל הצדקות, כי הצדקה נמשכת לאמת וכו'. עיין שם היטב מה שמבואר שם, שעל ידי צדקות רעות מגבירין המחלוקת חס ושלום, ומתגברין מחשבות רעות של כפירות, עיין שם. כי עיקר הצדקה הוא בשביל שלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מרבה צדקה מרבה שלום. ועיקר השלום הוא אמת, כמו שכתוב, האמת והשלום אהבו. כי בוודאי כל זמן שאין השקר נכנע אל האמת, אין זה שלום כלל. כי בוודאי השם יתברך שהוא עצם האמת, ידוע על העליונה תמיד, וסוף כל סוף יגמור הכל כרצונו, כי אתה מרום לעולם השם. וכמו שפרש רש"י, לעולם ידך על העליונה. ואפילו אתה בתוקף מרירות הגלות שהשקר מתגבר כל כך כל כך מכל הצדדים. והאמת נשלח ארצה ונעשה האמת הדרים הדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת. אף על פי כן עצם נקודת האמת מתקיים בנפלאותיו ונוראותיו העצומים. ובכל יום עומדים על נקודת האמת לעלימה ולסלקה חס ושלום. והקדוש ברוך הוא מצילה מידם וכמו שכתוב מקולות מים רבים אדירים משברי ים. שהם הסיבובים והבלבולים וההטעות שמשם מתגברים הקולות והחירופים של האקום והרשעים ושל בעלי המחלוקת. מכולם אדיר במרום השם. וכמו שכתוב ימין השם רוממה וכו'. וכמו שכתב האדמור זה על השם יתברך גומר תמיד. ועל כן כשרוצים לעשות שלום בין החולקים באופן שהאמת יכניע עצמו לגבי השקר חס ושלום, אין זה שלום כלל. כי אם חנופה ושקר, כי האמת אינו יכול להתבטל נגד השקר בשום אופן. כי שפת אמת תיקון לעד וכוש תקאי, ועיין מזה עוד במקום אחר. ועיקר השלום הוא כשהשקר נכנע ומתבטל לגבי האמת, וזה זוכין על ידי צדקה באמת, שעל ידי זה מכניעין שמאל לגבי ימין וכנ"ל. ועל כן מרבה צדקה מרבה שלום, וזה עיקר מעלת הצדקה. כי שלום ואמת הם בחינה אחת וכנ"ל. אבל כשנותן בשביל כבוד עצמו להתייער ולחרף, הוא מגביר המחלויקס ביותר על ידי הצדקה הרעה שלו, ומתגברים המחשבות של כפירות חס ושלום. ועיקר התיקון הוא על ידי האיש אמת, שיש לו כוח למשוך לעצמו כל הצדקות בבחינת וצדקה תהיה לנו, כמו שמבואר שם בסימן הנעל עיין שם. למדבב. וזה בחינת הצדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה. שעיקר חלוקת הצדקה צריך להיות על ידי בחינת שלושה, שהוא בחינת אמת, שהוא משולש בחינת ראש תוך סוף כנ"ל. כי צריכים לקשר עצמו מאוד אל נקודת האמת ולבקש מהשם יתברך מאוד מאוד קודם שמחלק הצדקה, הן צדקה שלו, הן צדקה של רבים, שיזכה לכוון האמת לאמיתו, שלא יהיה נכשל בעניים שאינם אגונים, שלא יקלקל חס ושלום על ידי צדקתו יותר. רק יזכה ליתן לעניים אגונים העוסקים בתורה ובתפילה באמת, כי עיקר שלמות הצדקה הוא האמת וכנ"ל.